Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. Velkommen tilbage. Her sidder jeg stadig med den romantiske klokker på Rønø af August Strindberg. Og er parat til at fortsætte. Den unge herr Lundstedt, han er jo meget forelsket en pige, han bare har set. Det er ikke rigtigt. Han har slet ikke været i kontakt med hende eller noget, men han sidder deroppe ved orglet i kirken og ser ned på hende hver søndag og har digtet en stor historie om dem, og han har jo friet, og forældrene har sagt nej. Han har talt piberne på orglet og fået et ulige antal, og det betyder nej. Gentagende gang. Men han er ligeglad, og han har friet og fået hendes ja, og han har købt ring i fantasien, og ja. Men de er jo kun forlovet pseudonymt, så det gik ikke at tage glatte ringe, som der står. Derfor valgte han sig to med, med rosenstene. Men lad os nu høre, hvordan det går. Angelica var nu hans, og han var lykkelig. Han sang om hende på akademiet, sang til hende i kirken og på seminariet, men brylluppet ville han udskyde, til han var blevet noget stort og mægtigt. Og da han havde sparet sig omtrent 100 rigsdaler sammen, besluttede han at tage en eksamen og blive professor og ridder. Men inden han var nået op på det første trin af denne strålende bane, var der indtruffet uventede begivenheder, som tilintetgjorde en del af hans drømme. En søndag aften i april havde herr Lindbom arrangeret et lille sangstævne hjemme i sit værelse på Nørregade. Mellem sangerne var anden tenoren sadelmager, mens første bas var bager, og den bager var ingen anden end manden med sennepshunden fra beværtningen Solen. Han kunne aldrig blive træt af at fortælle historien om rosinkartoflerne og sennepshunden, hvad der fik herr Lundstedt til ydmygt at bøje sit hoved under den almindelige latter, og bedyre, at han selv aldrig plejede at lyve, og derfor troede, at alle mennesker talte sandt. Det havde han lært af sine forældre. Nu havde de sunget til langt ud på aftenen, og de havde drukket, ikke så lidt endda, og så brød de op for at gå hen til Solen og få sig en bid aftensmad. Da de havde spist, blev der taget af bordet, og punchen blev sat frem. De var netop i færd med at istemme en ny sang, da døren gik op, og en gammel mand med bøjet ryg og en pose over skulderen kom ind. I hånden holdt han en tung stok. Ud med sig, her giver vi ingen almisser, sagde buffetjomfruen til den gamle, før han endnu havde åbnet sin mund. Men nu fremstammede han et spørgsmål, om al Rikke Lundstedt måske var til stede. Da herr Lundstedt hørte sit navn, rejste han sig og gik hen mod den gamle, men han åbnede ikke sine arme mod ham. Det blev kun brugt mellem standspersoner på Rønø. Han nærmede sig ham langsomt og ligesom forlegent, og hans ansigt udtrykte en slags ærgrelse, som den man føler, når man møder mindre bemidlede slægtninge. Ja, nu er jeg her, sagde den gamle, uden at række hånden frem. Kan du give mig noget at spise, for jeg har ikke fået noget ordentligt, siden jeg kom fra Kalmar. Kalmar? Hvad har du bestilt i Kalmar, far? Spurgte Alrik og mønstrede den gamles tarvelige dragt med et bekymret blik. Jamen, herre Jesus, det er en lang historie. Må jeg først få lov til at sidde ned, svarede den gamle. Herr Lindbom havde hørt samtalen, og hans let bevægelige gemyt blev grebet af dette uventede møde mellem far og søn. Med en høflig bøjning nærmede han sig den gamle, bød ham sin arm og sagde, det er altså herr Lundstedt, hører jeg, min ungdomsvens kødelige far. Vores fortræffelige vens ophavsmand, om jeg så må sige. Jeg tillader os unge, der endnu ikke, så at sige, er blevet tørre bag ørerne, at modtage dem i vores glade lag som vores gæst, vores højt ærede hædersgæst. Jeg beder mine sangbrødre at løfte deres glas og hilse ham med et firdobbelt hurra. Der blev råbt hurra, og den gamle måtte lægge sin pose og sin stok fra sig og sætte sig i højsædet, som skinsofaen kaldtes. Herr Lundstedt kommer direkte fra Kalmar, tog jeg mig den frihed at høre, begyndte herr Lindbom, da både far og søn synes forstummede på grund af den storslåede modtagelse. Var rejsen behagelig? Vejret godt? Ingen eventyr? Jo, det var en rar tur, skal jeg love for. Ser man det, udbrød herr Lindbom, der var en stor elsker af eventyr. Fortæl dog, fortæl. og han gjorde en gestus med hånden, som om han indbød sine kammerater på noget morsomt, han selv havde hittet på. Men den gamle var just ingen fortæller. Han meddelte i få ord, at han var gået ombord på en forkert damper i Nykøbing og var kommet til Kalmar i stedet for til Stockholm, og nu havde han måtte gå herop til fods, fordi pengene var blevet brugt i de 8 dage, han havde ventet på damperen. Nej, vil man bare høre, afbrød herr Lindbom. Han kastede stadig små spørgsmål ind i beretningen for at få lidt kolorit på eventyret, men det lykkedes ikke. Da den gamle havde sagt, hvordan det forholdt sig, var der ikke mere at fortælle. Og da han blev opfordret til at drikke punch, blev han ikke særlig begejstret, men så sig omkring, som om han søgte noget. Og bageren, der huskede, at han i sin tid selv havde set sig omkring på den samme måde for at udtrykke det samme, rakte den sultne olding en hjælpende hånd og viskede noget til Lundstedt junior, der straks rejste sig og bad faren komme hen til disken og forsyne sig af alle herlighederne. Den gamle blev ganske blændet ved at se så mange lækkerier på en gang, og han stod og grublede så længe over dem, at Alrik brød ind, tog en stor flad tallerken og lagde en bid af hver slags op på den. Det hele kom til at ligne en kolossal sildesalat. Så satte han brændevisflasken og øllet foran den gamle og lod ham mætte sig. Da det var besørget, begyndte bakkanalet på ny. Man sang "Mit liv er en bølge" for den gamle og glemte ikke ved forskellige nik og accentueringer med hentydet til den profession, som Alriks ophavsmand havde valgt sig. Så blev der drukket på ny, og herr Lindbom holdt 3 taler i træk. Den første om alderdommen, dens fortrin og uomtvistelige betydning i sammenligning med ungdommen. Den anden om havet, det storartede naturscenerier og de farer, der knytter sig til det, til lige med en beretning om hans første sejlads til Blokhustolden med kendring og frelse. Derpå gik han over til at tale om fiskerens hårde liv, hvorved sadelmageren vejrede en vittighed og råbte bravo, og skildrede, hvordan nettene blev lagt ud og taget op, fortalte om vodtrækning og slumfiskeri i Nordstrømmen, og sprang derefter over til at tale om havets søn, vikingesindet, jernviljen og stormbetvingeren. Nu sang man, når med vældigt raseri stormens torden ruller, og bageren fik lov til at brillere med sin første bassolo, som han direkte henvendte til den gamle Rånø-fisker. I sin sidste tale deklamerede herr Lindbom Malmstrøms Angelica og adresserede den i al hemmelighed til herr Alrik, som løftede sit glas, da talen var forbi, og med tårer i øjnene og en betydningsfuld mine viskede det ene ord. Angelica! Hvilket indtryk denne gentagende hyldst gjorde på Lundstedt den ældre, ville uøvede betragtere have vanskeligt ved at afgøre. Den gamle trak sig øjensynligt mere og mere ind i sig selv. Med sit grå hoved nikkede han i takt med sangen, men ord, der forrådte en dybere forståelse eller sympati eller taknemmelighed, fik ingen at høre fra ham. Herr Lindbom prøvede stadig at presse et eventyr eller blot noget interessant ud af denne havets søn. Han klemte ham som citron med sin venskabelige tiltale. Han ligefrem malkede ham, men den gamle fisker rullede sig sammen som en pindsvin og blev helt utilgængelig. Til sidst indskrænkede herr Lindbom sig da til allerydmygste anhold om, at han måtte få lov til at drikke dus med den gamle. Det var den største hædersbevisning, han kunne tænke sig. Han svor på, at det ville adle ham. Han var jo selv en folkets søn, og han ville på den måde føle sig mere værdig til at have et kæmpe talent som Alrik Lundstedt til sin ven. Og da ceremonien var overstået, fejrede den varmhjertede unge mand ophavsmanden til denne uforglemmelige aften med en sang. Derefter brød de op og drog syngende hjemad, hvorefter sangerskaren splittedes, og de 2 kammerater førte deres hædersgæst med samt hans pose og hans kæp ind i deres lille værelse. Herr Lindbom slog sit sengetæppe op og viste den gamle, hvor han skulle sove, tog selv en vadsæk til hovedpuden, kastede sig på tæppet med gondolen, rev frakke og bukser af og lagde sig, som han bemærkede, ved siden af ridderens frue. Derpå bød han godnat. Den gamle blev længe siddende på sengekanten og så grublende frem for sig. Men sønnen, som den hele aften havde forholdt sig yderst tilbageholden, som om han var bange for at få noget slemt at høre, tog nu endelig mod til sig og fik det spørgsmål frem. Nå, far, har du solgt huset og dine redskaber? Ja, vist så, svarede faren. Det var jo lige det, du bad mig om. Jamen, pengene, lød Alriks hendøende stemme. Ja, dem er der ikke flere af. Slaget ramte ham lige midt i panden, og han lagde sig ned og lod, som om han sov. men hele natten lukkede han ikke et øje. Han tænkte. Han tænkte over, hvor i alverden han skulle anbringe den gamle, som han havde lokket ud i livet, og hvordan han skulle ernære ham. Tænkte på sin eksamen, på sit professorembede og sin Angelika. Det være nu henne i Jakobskirken eller en anden. Mens nattens timer forløb på denne måde, blev dens tavshed nu, der afbrudte herr Lindbom, hvis varme hjerte havde fået tid til at køle sig af i trækken dernede på gulvet. Han savnede snart sin lune seng og fik luft i enstavelsesord, der blev slynget ud på må og få. Og ved femtiden, da det begyndte at blive lyst, rejste den barmhjertige samaritan sig i et miserabelt humør, sprang i bukserne, fik fat på en nøgle og løb ud i gården. Da han kom tilbage, åbnede han vinduet, satte sig i gyngestolen og talte i dunkle ord hen for sig selv om fattig forplejning, om almuens åndelige mangler, ikke så meget med hensyn til boglige kundskaber som til opvagthed. Heldigvis var herr Lindboms veltalenhed alt for dybgående til, at den kunne fattes i dens inderste kerne af hans halvsovende tilhører. Og da klokken var blevet 6:30, gik den dystre taler sin vej, men først kastede han et yderst foragteligt blik hen på den gamle fiskers klæder, og han smældede døren i, så hele huset rystede. Far og søn vågnede derved, og de begyndte nu at rådslå om, hvad de skulle gøre. Resultatet blev, at sønnen afleverede sine 85 rigsdaler til faren og formandede ham til at rejse hjem igen, fordi fiskeriet i hovedstaden ikke længere var så godt som før. Den gamle mand, som havde drømt om, at han skulle føre en behagelig tilværelse i Stockholm, men i øvrigt ikke tænkte videre over, hvad der skete med ham, var ganske fornøjet ved at få en pengesum mellem hænderne og lovede at bryde op, så snart han havde beset byens mærkværdigheder. Derefter skiltes de og aftalte, at de kunne træffes hen i solen ved middagstid. Men da aldrig kom derhen, var den gamle der ikke, og da han kom hjem om aftenen, lå han i herr Lindboms seng. Da sengens ejer indfandt sig klokken 10, gik der brand i det varme hjerte, og det så ud som om røgen skulle kvæle den følelsesfulde yngling, for han blev aldeles stum. Så stum, at han ikke besvarede sin vens hilsen. Han sparkede støvleknægten op på kakkelovnen, spyttede mange folk i gangen frem for sig, og endelig løsnede hans tunge spånd, men for ikke at vise sig ubehøvlet, gav han sine følelser luft på det fremmede sprog, som han var nogenlunde mægtig. Han blev da heller ikke forstyrret af Alrik. Han kunne lufte sig ligesom i en privat samtale med sin genius. Der alte Schingel stinkt wie ein Aas, und der kleine Bube ist ein blödsinniger Schmarotzer. Er du i dårlig humør, Lindbom? Spurgte den unge Lundstedt, som sad og skrev harmonier ved sit bord. Nej, aldeles ikke. Tværtimod. Ja, du kan jo ligge i min seng, så lægger jeg mig på tæppet, sagde Alrik. Nå ja, hvis du ønsker det, så lad gå der. Men jeg vil sige dig en ting. Jeg synes ikke, det er høfligt at indbyde en gammel mand, der rejser så længe til at bo så ubekvemt som her. Du har jo sparet penge sammen. Du skulle jo virkelig se at finde et værelse til din far. Herr Lundstedt junior indvendte, at den gamle snart ville rejse hjem, og det ikke kunne nytte noget skins. Og derved blev det. Men nu var det forbi med Alriks ærgerrige drømme. Han måtte i al hast se at få sig en simpel organist- og skolelærereksamen. For den gamle havde slået sig ned i solen og kom aldrig til at rejse. Og herr Lindbom, der var blevet ked af at bo sammen med ham, opsagde en skøn dag sit venskabsforhold med Alrik og lejede sig et nyt værelse. En uge efter havde den gamle spist og drukket alle pengene op sammen med en skare venner, som havde samlet sig om hans bord, og som alle led af en glubende appetit og en uudslukkelig tørst. Hvilken samfundsklasse de så end tilhørte. Alrik fik virkelig mange bekymringer med den gamle. Han blev som en far til et vandartet barn, for den gamle fisker dukkede alle vegne op som fredsforstyrrer, når man mindst ventede ham, og masede sig ind overalt. Stod Alrik en aften i den store opera op på albumene af Wilhelm Tell og ventede på sin entré, så han på den anden side af scenen den gamle stå op i skyen med en snor i hånden, parat til at hejse sig i vejret. Gik han over Nordbro ved middagstid og så en del mennesker stå ved strømmen og kigge derned, fik han øje på sin gamle far, der sad sammen med toldvagten i en båd og fiskede. Og en søndag traf han sin far op hos orgeltræderen i Jakobskirken. Overalt var han på færde. Det så ud som om, han kunne gå gennem lukkede døre. Stille sneg han sig ind og blev aldrig smidt ud. Helst opholdt han sig dog ved disken i solen. Han var ligesom bjergtagen af alle de herligheder, han så her. Imidlertid havde Alrik sagt farvel til sine drømme. Han sad nu under den lange gudstjeneste og legede, at han havde udskudt giftermålet med Angelika på ubestemt tid. Måske til hun blev gammel og grim, og ingen ville have hende mere, så tog hun måske ham. Og han sad og tænkte over, hvordan hun ville se ud som gammel. Han lavede rynker om sin mund, satte kaffepletter op under håret, lagde umbre om øjnene, sådan som han havde lært i statisternes påklædningsværelse på operaen. Men da hun stadig var smuk, fandt han på at ruinere hendes far. Sådan som fru Schwartz plejede at gøre, når en mand af folket skulle giftes med en højadelig dame. Men da håbet alligevel ikke ville fødes i hans hjerte, og han så hendes far, grevens ranke og statlige figur i den fine overfrakke med silkeopslagen, besluttede han at forføre hende, som Lasse Lucidor. Men for at kunne gøre det, måtte han være en stor mand, et talent, og han havde endnu ikke fået lov til at spille på kirkens orgel. Han havde kun trukket stemmerne ud. Det blev nu hans nærmeste mål, at han engang måtte spille på orglet, når menigheden forlod kirken. Al hans længsel og atro flyttede sig over på orglet, og i den feber, der greb ham, fik instrumentet alle de fuldkommenheder, som den elskede plejer at have. Tindpiberne blev af sølv, mahognien blev til palisander, det fineste træ, herr Lundstedt kendte navnet på, men som han aldrig havde set. Stemmen Vox Humana kaldte han nu Vox Angelica, og det var hendes stemme, som han aldrig havde hørt. Registerknapperne med deres navne, der var skrevet på porcelænsplader og nærmest lignede en apotekerhylde, antog mystiske former, der vekslede efter den brændende ynglings sindelag. Snart var de klokker ind til døre, hvor der boede skønne kvinder, hvis navn stod skrevet på pladerne. Snart var de knapper på isdronningens kjole. Og isdronningen kendte ingen nøjere end herr Lundstedt, skønt han aldrig havde set hende. Men hun var meget stor, det vidste han. Og elfenbindstangenterne var hendes tænder. Havde nogen spurgt om, hvordan det kunne være, at de sad i tre rækker, ville herr Alrik have svaret, at isdronningen havde tre ganer, for han kunne svare på alting. Og de sorte tangenter var gamle, rådne tænder, som ikke var trukket ud. Isdronningen var jo 1000 år gammel, men alligevel temmelig ung. Det berogede ganske på, hvordan man tog det, mente herr Alrik. En dag i den tid, da herr Lindboms hjerte endnu var varmt og åben for havets søn, havde herr Lundstedt i Hans Meyers konversationsleksikon set et billede af basaltgrotten på Staffa. Efter den dag var orglet en stor basaltgrotte, og orgelsrederen var Æolus, som skabte stormen. Men dybest nede på grottens bund boede der en trold, som kunne komme frem, når man trykkede på en knap, og kom han frem, så styrtede grotten sammen. Anledningen til den tankeleg var den, at professoren engang havde vist en unge mand en registerknap, som stod i forbindelse med en stemme, der ikke måtte uddrages samtidig med visse andre, fordi orglet ellers muligvis ville gå i tu. Og så måtte gulvet brydes op, for instrumentet kunne laves i stand igen. Det var troldeknappen, som herr Alrik kaldte den. Han kunne sidde og stirre på den i lange tider, fingerere ved den, når ingen så det. Og når han var i dårlig humør, fik han lyst til at trække den ud, for at få det drøn og brag at høre, der måtte komme, når orglet med dets tunge basaltsøjler styrtede ned over ham. På den måde fik han lov at dø en herlig og berømmelig død i sin ungdoms vår, for Angelikas øjne og i Guds eget hus. Under sådanne lege og alskens arbejde forløb hans studietid temmelig hurtigt, og en skøn dag var herr Lundstedt færdig med sin eksamen. Nu kunne han en aften få lov til at spille på kirkens orgel i professorens nærværelse. Og derefter skulle han gå ud i livet og tiltræde klokkerembedet på Rånø. Ja, ja. Det var jo en værre streg i regningen. Jeg skal sige til jer, eventuelt nytilkommende, eller jer, der har glemt, hvad det er, I hører på, at I lytter til Radio 24/7 og programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao. Jeg sidder her hver lørdag og læser højt for jer. Og i øjeblikket altså af en lille komisk historie af August Strindberg, Den romantiske klokker på Rånø. Og nu kommer femte kapitel. Klokkergården ligger på en øde i Kirkevien med udsigt ud over fjorden, som nu efter forårsstormene er isfri. Den røde træbygning er temmelig stor. Den omslutter det kommunale samlingslokale, skolestuen og klokkerens lejlighed. Og nu om eftermiddagen, når der ingen er inde i huset, ser det endnu større og mere øde ud end sædvanligt. og herr Lundstedt går omkring det og ser ind gennem vinduerne, som ingen gardiner har, og derfor stirrer ud imod ham som opspilede øjne. Han standser foran skolestuen, og ligesom for at søge selskab kigger han derind. Der ser han de lange bænke, helt besatte med børn, og han ser sig selv på katedret, for han kan se alt, hvad han selv vil. Han er jo helt alene på gården. Der kommer kun en gammel kone, som bringer ham mad og gør stuerne i orden. Særligt i den første tid havde han haft vanskeligt ved at finde sig til rette, for han havde ingen at tale med, og præstefamilien på den anden side bugten behandlede ham som en tjener og kaldte ham slet og ret for Lundstedt. Det gjorde nu ikke særlig indtryk på ham. Han kendte sine forhold og fandt sig godt til rette med dem, men hans underordnede stilling forhindrede ham i frit at opsøge sin forsatte, og en fortrolig omgang kunne der slet ikke bringes til veje. Han fandt sig henvist til sine elevers selskab, og med sit utroligt lejende sind hittede han snart på at genopfriske mindet om sine stockholmske venner ved at døbe børnene om efter visse ligheder, de kunne have med de fraværende venner. Den flittigste af drengene kaldte han professoren, den flinkeste sanger hed Lindbom, Angelikas søstre var der jo også, men selv kunne hun ikke gå i skole. Hun havde jo været så nær ved at blive gift. Således havde herr Lundstedt sine venner hos sig hver time på dagen, men da vennekredsen blev for snæver, begyndte han at give personerne i de bøger, han læste, liv og virkelighed. Det år havde han lånt Kubers bøger i sognets bibliotek, og snart fik han hele klassen fyldt af skalpejægere, stifhænder, læderstrømper, hjortedræbere osv. Drengene grinede jo nok først lidt af det, men så tog de selv disse øgenavne op og benyttede dem indbyrdes. Da han nu havde fordrevet en tid med at befolke den tomme skolestue, og eftermiddagen blev lang, gik han ned til kirken for at spille på orglet. Guds huset er en lille trækasse. Det ligner en stor båd, som er blevet lavet om, efter den er halet op fra en sump, hvor den har ligget i lang tid. Kirken har ingen tårn, og den er forsynet med små firkantede, værtsligt udseende vinduer. Det største ved den er nøglen. Den er så stor som et helt lille anker, og man må tage begge hænder til hjælp, hvis man vil bære den. Den indre udsmykning er mere tiltalende. Den minder om en samling legetøj eller dukteater, eller om en gammel jomfrus toiletskrin. Det kan også minde om det kinesiske slot på Drottningholm. I loftet findes der nemlig en række tværbjælker, som er bemalet med store søslanger, torskehoveder, flagermus og bukke. Og under bjælkerne hænger der modeller af krigsskibe, lysekroner og skibslanterner. Alteret ligner et stort toiletbord med lysestager, parfumeæsker, porcelænsdukker, kransekage, deviser og papirsblomster. Væggene er beklædt med skjolde og svær med sørgeflor omkring, og med billeder, der forestiller får og hyrder, konger og dronninger. Alt dette bevirker, at der er ganske hyggeligt inde i den tomme bygning. Den ser næsten ud, som om den var beboet. Og skolelæreren befinder sig helt vel i det rum, fordi han så dejligt kan fantasere det fuldt af minder om mennesker, som har boet her. Men orglet måtte han have sin tid til at skabe om i sit sind. Han huskede jo så nøje Jakobskirkens basaltgrotte, hvor storme og bølger kunne slippes løs. Og så kom han herover og fandt en lille hvidmalet chiffonjære med to udtræk. Det ene en 4 fod lang principal, den anden et valthorn på 2 fod. Omfanget var 3,5 oktav. Det sidste var det sørgeligste. At spille derpå var som at svømme i en sump, hvor man ikke kunne tage svømmetag uden hele tiden at støde imod. Tungsindige tangenter, brune som en gammel kællingstænder, og direkte fastgjort til abstrakten, så man hørte, når man åbnede ventilerne, og når de slog i igen. Der var noget vist svært og uvenligt ved anslaget, og tonerne skreg som fiskemåger og terner. Et rigtigt skærgårdsorgel var det. Samtidig snadrede det også som en and, og samtidig tugede det som en rev. Ja, de dybeste basser opførte sig under tiden helt uanstændigt, når vinden kom fra søen, og mekanikken blev fugtig. Men herr Lundstedts alt omskabende fantasi forsynede orglet med de 42 stemmer, som Jakobskirkens havde. Han satte et spejl op over nodholderen, så han kunne se, hvad der tildrog sig i kirken, og når han var der helt alene, og der ikke tildrog sig noget, kunne han se Jakobskirken i sit tryllespejl, som han kaldte det. Der så han Vestins Kristi forklarelse helt nede i baggrunden, og han så magister Lundberg stige op på prædikestolen, og Angelika kom ind i sin stol sammen med sin far, Han så kirkevagten, nadvergængerne, kantoren og skoledrengene. Og så spillede han den fuga, han havde udført den første aften efter sin eksamen, og den samme gysen af ærefrygt over sin egen storhed og magt greb ham nu som dengang. Hans fødder arbejdede på usynlige pedaler, hænderne tog oktaven, hvor der ingen toner var, og trak de stemmer ud, som ikke fandtes. Når han så blev træt af at spille, gik han ned til stranden, helt ude ved havet. Der havde han så meget at se på og lege med, og ingen forstyrrede ham. Hvis han fandt en prop i tangen, der lå som en sort garnering der, hvor bølgeskummet stansede, var han sikker på, at den kom over fra Rusland. Og i timevis skulle han fantasere sig op i den indbildning, at den havde siddet i en flaske med zarens frokostvin, eller at en af heltenes efterkommere fra Fenrik Stål havde haft sin proptrækker i den. Fandt han et brækket overtold, udmalede han sig straks et skibbrud under oprørende omstændigheder. En tom flaske, han fandt, undersøgte han på det omhyggeligste, om den ikke skulle indeholde en lap papir fra en forlist købmand, som havde nedskrevet sine sidste ønsker på den. Og når han ikke mere kunne finde legetøj dernede ved stranden, lagde han sig på ryggen og tegnede skyerne om, malede bølgerne om, skabte hele stranden om og gav holme, skær og bugter nye navne. Der lagde han Kastelholmen, der Strømsborg og Årstavien og Landsorts Fyr, som lyste så vidt i solskinnet, kaldte han for Tandstikken, til minde om obelisken på Slotsparken osv. Men mens herr Lundstedt lejede på den måde, forsømte han i høj grad sine jordiske anlægner. Således havde han slet ikke gravet sin have igennem endnu, og det var dog midsommertid. Han havde heller ikke fisket det mindste, og hans båd var læk. Og nu kommer 6. kapitel. Rånø var kun beboet af 3 fiskerfamilier med en halv mil imellem hver, og af præsten og herremanden. Om herremandens familie havde herr Lundstedt hørt et og andet, men det var ikke lykkedes ham at få den at se. Det var heller ikke nemt, for den bestod kun af umyndige børn, som blev opdraget i Stockholm. Og herregården, som lå langt op i landet, havde han ikke haft anledning til at besøge. Men nu kom der en ordre fra præsten, at klokkeren om lørdagen skulle hente sogneposten op på gården. Og således befandt herr Lundstedt sig en eftermiddag på vej ind gennem skoven og moserne, hvor herregården skulle ligge. Han slentrede ind over et mosedrag, hvor han var lige ved at træde nogle skovsnipper ned. Han skræmmede en elstyrkalv op og så grævlingen gå ud på sin aftentur. Og han blev næsten et op af myggene, som i solnedgangen dansede rundt om pors og mosebølle. Turene stak op af det sorte vand, som små barnegrave, og de gyngede, når han sprang hen over dem, for at snappe sig lidt multebær. Bærene lyste stadig mere guldgult, jo længere han kom frem, og de var så livligt røde på den kind, der vendte mod solen. Herr Lundstedt blev stadig lokket længere ind på mosen, hvor kun 2 rækker unge fyretræer, ranke som midestænger, med en lille firbusk i toppen, angav den våde vej hen mod gården. Vejen var belagt med grene og ris, som en bevægelig pontonbro. Pludselig hørte han en hund gø, og ovenover træerne så han en skorstensrøg. Han sluttede deraf, at vidunderslottet måtte være i nærheden. Og da han kom nærmere, så han 2 lange skorstene, der ragede op over en sky af ahornløv, hvis næser dinglede i aftenvinden og raslede som ærter i en tørret gåsehals, dem som pigerne brugte til at vinde tråd op om. Herr Lundstedt bliver flov og standser, fordi han ikke ved, hvad han skal sige, når han kommer derop. Og mens han står der, synes han, at ahornene rækker lange næser af ham, sætter deres næser i vejret. Romerske næser, græske næser og jødenæser. Præstenæser. Og han står der og leger med næserne, lige indtil en tjener kommer og spørger om, hvem han søger. Herr Lundstedt svarer høfligt, og tjeneren følger ham forbi hundegården og op til bygningen. Den er et lavt, hvidt stenhus med et stenskjold over indgangsdøren, og på skjoldet er der indhugget et cambiokort og et hjortehoved under en fyrstlig krone. Herr Lundstedt kommer ind i forstuen, hvis vægge er bemalet med riddere, der stikker vildsvin med spyd, mens hønsehunde bider svinen i ørerne, og landsknægte blæser soloer på valthorn. Tjeneren peger på en bambusstol, hvor han kan sidde, og går så ud gennem en dør, der åbenbart fører ind til køkkenet, for der lugter af løg derindefra. Men til højre for ham står der en anden dør åben, og fra sin bambusstol ser herr Lundstedt hjørnet af et egetræsskab, der står på sorte fødder. Og når han bøjer sig fremad, kan han opdage ryggen af en stol og skuldrene af en mands person, som nu er der viser nogle tjavser af en snustobaksbrun peruk, og han hører en mands stemme tale. Nu er det intet mindre end Rüdesheimer af 1745, mine herrer og frøken Beate, som hans majestæt højsagelige kong Frederik i sin livstid nedlagde her i kælderen under dette gulv, mine herrer og frøken Beate. En hel pibe fra allerhøjst sammes arveland Hessen med tilnavnet Kassel, at tage frem ved jagter og ved uforudsete tilfælde herude på allerhøjst sammes højt elskede Frøsnæs. Vinen er udsøgt, højt hævet over vores, om jeg så må sige, horisont, mine herrer og frøken Beate. Hvad er der i vejen? Der er en, der vil tale med frøken. Frøken Beate, der er en, som vil tale med frøken. Straks efter kom der en dame med tre proptrækkerkrøller ved hver tinding ud i forstuen og bad herr Lundstedt følge med ind i hendes værelse. Skolelæreren fulgte hende og kom gennem en sal med en veranda, hvorfra der var udsigt over havet og fyrene. Derefter kom han ind i et kabinet med hvide møbler. De var ganske små og beklædt med rosenfarvet katun, og et pastelmaleri og en silhuet hang over sofaen. Vær så god at sidde ned her, organist. Sid ned der i sofaen. Ja, vær velkommen hos os, begyndte frøken Beate. Løjtnanten har et lille jagtselskab hos sig og er for øjeblikket optaget. Her organisten kommer fra Stockholm, ikke sandt, og har gået på akademiet. Det har jeg også. Jeg har spillet for Van Boom, men nu har jeg glemt alt, hvad jeg har lært. Men sig mig, hvad er det for en ny indretning med postsækken? Skal præsten have den hver lørdag? Ja, det er en skam, for vi plejede altid at læse bladene. Ja, hvad synes organisten om vores præst? Herr Lundstedt havde nu så mange spørgsmål at besvare på en gang, at han tog helt stille. Men frøken Beate, der så, hvor forlegen den unge mand var, blev grebet af medlidenhed, og med sin hånd støttet på hans knæ og sine øjne i hans, begyndte hun at opmuntre ham og søge at indgive ham selvtillid, men det synes alt sammen at have den modsatte virkning på skolelæreren. Overfor en så stærk realitet havde han åbenbart ikke kraft til at bortfantasere det foruroligende indtryk, han fik. Han så sig omkring i værelset for at finde et eller andet legetøj, som han kunne sysselsætte sig med, men frøken Beate trængte sig i den grad ind på ham, at han ikke så andet foran sig end en mørk plet med seks proptrækkerkrøller imod vinduesruden. Og straks så han i tankerne seks flasker rindsvin, som han får ved begravelserne. Begravelserne, som han så tit havde sunget til i Jakobskirken, når professoren spillede på orglet, og som han fik 8 skilling banko for, når det var et fint lig, så han kunne købe sig en krydertvebak med smør eller 6 toskillingsbakkelser i mælkeforretningen på Nørregade, der hvor han havde boet sammen med den varmhjertede Lindbom, som talte tysk i dunkle vendinger, når han blev vred, fordi faren fik lov til at blive liggende alt for længe i sengen og forlangte brændevin om natten. Undskyld mig, er det her Lundstedt? Afbrød løjtnanten med den snustobaksbrune peruk hans betragtninger. Han var netop kommet ind ad døren. Jeg er forvalter her på gården, og jeg spørger vores gode skolelærer, om han ikke vil komme ind og drikke et glas vin sammen med fyrmesteren og havmåleren. Herr Lundstedt rejste sig ærbødigt og takkede den gamle herre, som nu puffede ham ind i riddersalen, hvor møblerne var lige så meget for store, som de var for små ind i kabinettet. Og under møblerne lå der hunde med hængende øren og knurrede af den fremmede. Men løjtnanten bragte skolelæreren til sæde i en stol, der var så stor som en hel seng, skænkede op for ham i en grøn rømmer, skålede med ham og fortsatte så sin tale. Ja, i denne sal, mine herrer, jeg behøver ikke at fortælle det til frøken Beate, både den store Gustav den anden Adolf en gang, da floden lå ved Elfsnappen her lige overfor, den kendte havmåleren, og man mener, at den store dronning Maria Eleonore før sin berømte flugt har holdt sig skjult her. Det var på 30-årskrigens store tid, hvor menneskene var større end nu, og derfor alt andet også var større. Hvis de betragter disse ansigter, som ser ned på os fra væggene, og lægger mærke til, hvor stort et hår de for eksempel havde, hvor store deres næser og øjne var, så behøver vi ikke at spørge os selv, hvorfor det skab der er så stort som en fæstning, hvorfor bordet her er som et gulv, og de stole som tospændervogne. Ja, denne kamin kunne rumme en favn hvid, så let som pris snustobak, og lysekronen der kunne lyse hele Rånø Kirke op julenat. Ja. Det var store mennesker og en stor tid. Bagefter kom der en lille tid med små mennesker. Håret krymper ind til en rottehale, kravestøvlerne bliver til udringede sko. Jeg ser portrættet derhen, og sofaen bliver så stor som en stol i en dukkestue. Stolene bliver til skamler, og man gnasker karameller på et natbord. Fy for fanden. Rømeren bliver så lille som en krop i et fuglebur. Bægeret bliver til et snapseglas, sværet til et stegespid, og skabet en kommode. Ja, fy for pokker der også. Menneskene bestiller ikke andet at snakke noget skidt i stedet for at slås. Når alt det store bliver så ringe, så ringe. Ja, nu må jeg afsted, siger fyrmesteren og ser på sit ur. Solen går straks ned, og vi må passe på at få tændt i rette tid. Løjtnanten ser misfornøjet ud. Men havmåleren, som skal bringe fyrmesteren derud på sin dampbåd, er enig med ham. Den veltalende historiske udvikling må være forbi. Herr Lundstedt har vist sig som dårlig tilhører, og derfor er der ingen, der beder ham om at blive. Han spacerer af sammen med jægerne og deres hunde, og da de er kommet lidt ind i skoven, skilles de ved en korsvej, og herr Lundstedt bliver alene. Solen går ned, og gennem granerne opdager han havet. Det ser ud, som om det står i flammer, men efterhånden slukkes det og forsvinder. Da herr Lundstedt havde afleveret postsækken i præstegårdens ledvogterhus og var kommet hjem, mærkede han, at der var tomt i hans hus. Han ligefrem så den forfærdelige ensomhed, og da han tændte sit tællelys og stillede det på spisebordet, hvor der stod et glas mælk ved siden af et rugbrød, syntes han, at det gjorde ham ondt for lyset, der kæmpede så hårdt mod mørket, for med sin flamme at nå hen til tapetet. Og tapetet var så skrækkeligt grimt, og møblerne, der ellers kunne blive både store og små, sådan som han selv ville, trodsede i aften hans trolddomskunst. Han prøvede på at tænke på noget morsomt, noget han ønskede sig, men tankerne lystrede ham ikke. De kryb tilbage derhen, hvor han havde været, til det lille trylleslot, hvor han et øjeblik havde forstået, at der kunne ske en forandring i hans liv nu. For han havde set på frøken, at hun ville have ham, og hun måske var i stand til at tage ham mod hans vilje. Men hvad ville der så ske? Det var ikke godt at sige, men i hvert fald ville han ikke mere få lov til at lege med sine tanker. Måske måtte han tage ud at fiske eller ro omkring til bønder og skærgårdsfolk for at tikke sin tiende sammen, et pund smør her, en fjering sild der, nogle pund hø rundt omkring, og så måtte han købe ko, holde tjenestepige, grave i haven og aldrig mere få lov til at spille orgel om hverdagen. Nej, så hellere gå omkring som fri mand og lege med sin fantasi, lave om på tilværelsen, som det lystede ham, og tilfredsstille alle sine indfald. Ikke kende til nogen tvang eller til misfornøjelse med sin stilling, aldrig misunde nogen noget, og ikke eje noget, som man måtte være bange for at miste igen. Hellere have Angelica for evigt, end damen fra herregården i sin livstid. Og med den beslutning lagde herr Lundstedt sig til at sove og drømme. Men hellere ville han drømme, mens han var vågen, for så kunne han selv bestemme, hvad han ville drømme om. Ja. I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften. Og jeg sidder og læser op for jer af den lette, lidt morsomme historie, Den romantiske klokker på Rånø, af den store August Strindberg. Og her kommer så 7. kapitel. Alrik Lundstedt var født på en lille holm i havbrynet uden for Mysingefjorden. Faren var husmand under en storbonde i Norge. Øen var ikke større, end man kunne gå rundt om den på 15 minutter. Et dusin fyr og nogle aspetræer var det eneste, der voksede på den. I skyggen af dem stak der hister her lidt græs op af den stenede jordbund. Farens hus var egentlig en slags sømandsbod. Det blev lappet og repareret med vraggods efterhånden, som det faldt sammen. Og i en jordhytte ved siden af var der anbragt en ko og et får. Koen blev ernæret af det magre græs under fyrretræerne og af mosset på fjeldknoldene, fåret af aspetræernes løv, der omhyggeligt blev samlet sammen. Kneb blev hårdt for ham, måtte koen nøjes med salte sittehoveder. Den jord, der sad under græstørvene, blev rystet af og samlet i et kartoffelblad, som blev blandet med sand og blev gødet med tang. Dyrenes gødning skulle nemlig bruges til kålen, roerne og persillen. Husmanden giftede sig tidligt og fik 6 børn lige efter hinanden. Men der blev der for trangt i det lille hus, og snart herskede der evig kiv og strid derinde. Hårde ord, altid skænderi om maden og klæderne. Man stjal fra sig selv og andre, man gemte tyvekosterne, gik til side og åd, hvad man havde stjålet, ligesom reven. Man fiskede i ulovlige farvande og plyndrede fuglereder, stjal af andres net og huggede ved i skoven, rapsede hø, satte snare på ulovlige tider og deltog på mistænkelig vis i redningsarbejdet ved skibbrud. Den store ensomhed, de evige kampe og den indbyrdes mistillid gjorde snart enhver samtale umulig. Alle sammen var de bange for at røbe deres planer og hemmeligheder for hinanden. Alrik, der var den yngste og svageste i flokken, fik altid mindst, og ingen lærte ham hverken at tale eller at skaffe sig tilstrækkeligt til livets ophold. Efter moren var død, man sagde, at hun var blevet slået ihjel under en hård vinter, hvor fiskene blev borte, hørte de overhovedet op med at lave mad. Søstrene flygtede bort, brødrene rejste deres vej, og til sidst sad Alrik der tilbage sammen med den gamle, som nu aldrig sagde et ord mere. Det var i den tid, han begyndte at lære sig selv at lege uden legetøj. Det havde han aldrig set. Uden legekammerater, uden legeplads, og uden at han havde lært en eneste leg. Havets evige ensformighed, grå luft, gråt vand, måger og terner, skallesluer og fløjlsænder, andet havde han ikke til at udfylde sine øjnes trang til at se og kombinere med. Og da det ikke slog til, begyndte hans øjne at arbejde på egen hånd for at tilfredsstille trangen. Og hans ører, der ikke hørte andet end vindens sus eller dens brølen, havets strønen og brusen, fuglenes skrig og snadren, led af hunger, af mangel på næring. Hans høresans begyndte så at sige at æde sig selv. Den blev eksalteret af udmattelse, og til sidst hørte den noget, hvor der intet fandtes. Den hørte tavsheden. Øret hørte blodet i årene, muskeltrådenes spænding og deres bristen. Og til sidst hørte det toner, der samlede sig og ordnede sig, smeltede sammen og skabte nye toner. Det, der var hent under den strenge vinter, da moren døde, fordrede at blive begravet i den unge mands sind under et tykt dække af jord og sten. En hel høj af andre indtryk, for at det ikke skulle stå op igen. Og da hans ensformige livs små begivenheder ikke kunne forsyne ham hurtigt nok med materiale, fantaserede han forskellige begivenheder sammen og fik på den måde masser af indtryk. Han dyngede alskens påfund, synshallucinationer og hørelseshallucinationer således sammen efterhånden, at de kom til at danne et helt lag i hans sind, der kunne dække over den mørke plet. Og så snart et indtryk var blevet til et minde for ham, havde det fået virkelighed, og blev lagt som ny sten på højen over det, der var blevet begravet, og som ikke måtte stå op. Og til sidst blev det så uvirkeligt, som om det aldrig var sket. Det opløste sig, blev borte i dunster, og var i lang tid helt forsvundet. Derfor var der opstået en slags drift hos Alrik til at blande virkelighed og uvirkelighed sammen. Han fik en trang til at bedrage sig selv, til at undgå alt, hvad der håndgribeligt mindede ham om, at en fatal virkelighed, en bestemt nat, havde eksisteret i hans liv. Men erindringen herom fulgte ham som en hærgende og bidende følelse af skyld. Frygten for, at denne skyld engang skulle blive ham afkrævet af mennesker, bevirkede, at han aldrig vågede at have en uven eller at vise sig misfornøjet med noget eller nogen, og han aldrig udøvede kritik. Af samme grund havde han også efterhånden holdt op med at tale. I stedet for benyttede han en mimik, som altid var fuld af forståelse og deltagelse, og gav andre den illusion, at han var en meget meddelsom og sympatisk person. Hvad han selv behøvede at udtrykke for følelser og fornemmelser, havde han fundet i musikken. I den kunne han fortælle sin historie, uden at nogen rigtig forstod, hvad han sagde, eller fik mistanke om, at han bar på en hemmelighed. Folk mente i almindelighed, at han var lidt småtosset, men det gjorde han sig ingen umage for at modbevise. Sin lille skole, der kun blev besøgt af 12 børn, og det endda højst uregelmæssigt på grund af den vanskelige forbindelse med omverdenen, behøvede han ikke at tage særlig højtidligt, for der var aldrig nogen, der spurgte til den. Og med orgelmusikken om søndagen kunne han lave, hvad han selv ville, og spille, hvad han havde lyst til. I midlertid havde optrinet med frøken Beate på en ubehagelig måde grebet ind i hans drømmeliv. Så betydningsløs situationen end var, havde den været en gentagelse af en anden situation, som havde grebet dybt ind i hans liv, og som nu dukkede op i mindet og skænkede det en virkelighed, som han troede for længst var dunstet bort. Hele den stendynge af indtryk, han havde kastet over liget, ramlede sammen. Der lå skelettet. Der lå kraniet. Sprængt af isen. Og det hjalp ikke at prøve på at lege det bort, eller at blande det ind i sine drømme, at spille det bort, eller læse det bort. Han var blevet vækket for alvor, og kunne ikke mere falde i søvn. Jeg fortsætter med 8. kapitel. Hvad der havde slået Alrik mest, var, at den fremmede dames øjne havde haft det samme udtryk, at hendes arm havde gjort den samme bevægelse, da hun lagde hånden på hans knæ, og denne lighed spændte sig som en tråd imellem fortid og nutid. Alt, hvad der lå imellem, var hørt op med at eksistere. Alting krympede sig sammen. Manualen på orglet blev ikke mere end en alen bred, sådan som den var i virkeligheden. Stemmerne blev kun to igen. Piberne rallede og hostede. Spejlet gengav ikke mere end den landlige kirke med alt den skrab sammen. Den lignede rent ud sagt inkvisitkammeret i den store opera. Skolen var ikke mere befolket af læderstrømper og stifindere. Der sad nu kun nogle skurvede og snottede fiskerunger. Stranden lignede en skarnkasse. Skyerne var ikke andet end vanddampe, sådan som de stod beskrevet i Berlins naturlære. Alting blev tungt, gråt og trist. Og besværgeren, der kunne indblæse liv i alle disse ubetydelige, kedelige og ensformige ting, var blevet til en organist og skolelærer, der måtte sulte nu til vinter, hvis han ikke fiskede og gravede i jorden, hvis han ikke hentede sit tiende og passede sine ting. Dermed kom han i tanke om, hvordan det kunne have været, hvis han ikke havde givet sine penge til faren dengang, hvis han havde taget sin eksamen og indrettet sig på bedste måde. Forgæves prøvede han på at tænke sig muligheden af, at det kunne blive bedre, at mindet kunne glemmes, graves ned eller dunste bort som drømme. Men drømme blev til tanker, til vasse og skærende tanker, der klippede alle de slør i stykker, som han ville hænge op for det, han havde oplevet. De blev til refleksioner, der tilsatte hans minder syre og opløste dem. Hans jævne rolige humør blev ødelagt. En snigende misfornøjelse med alt bemægtigede sig ham efterhånden. Da han næste lørdag skulle op til herregården efter postsækken, mærkede han, hvor forandret han var blevet. Ligesom sidst standsede han foran nærhornene og så på dem. Men nu var der ingen næser mere. Frøkapslerne lignede slet ikke mere næser. Det var kun småbørn, der kunne finde på sådan noget. Og det havde han bildt sig ind. Han kom ind til bygningen, men det var jo slet ikke noget slot. Allermindst et trylleslot. Hvad var et trylleslot for noget? Jo, der, hvor der bor troldfolk. Men der findes jo ingen troldfolk. Ellers ville de være beskrevet i Berlins naturhistorie. At tjeneren blev han ført ind i riddersalen, hvor der ingen riddere var, og mens han ventede, kom han til at huske på løjtnantens ord forleden, som han havde beundret. Men det var jo noget vrøvl. Menneskene var sandelig ikke større i det 17. århundrede end i det 18. Der hang den lille tykke Karl den 10. og der hang Karl den 11. Han så ud som en dreng, og håret var jo ikke andet end paryk, og mustasjerne var smalle som tandbørster. Disse krigere var aldeles ikke helte, for de bar brynjer. Det var tidens uniform. De havde været en slags kaptajner og majorer med udsigt til små postmesterembeder. Møblerne blev sikkert ikke mindre end før, men rummene blev meget større. Hele resonemanget beroede åbenbart på en synshallucination. Og var Arvid Bernhard Horn for eksempel, eller Carl von Linné, eller Jonas Alstrømer, som han havde læst om i Frisels historie, var de måske ringere ånder end Axel Oxenstierna, Königsmark og Olof Rudbeck, som var halvidiot. Frøken Beate kom ind og begyndte straks at snakke med ham. Det slog herr Lundstedt, at hun lignede en af de damer i tyske præstegade, som han havde troet var borgerfruer, men som herr Lindblom havde forklaret ham var skøger. Det huskede han nu. Frøken spurgte først, hvordan præsten befandt sig, og da herr Lundstedt svarede, at han troede, at han havde det godt, begyndte hun at tale ondt om ham. Ja, så aldeles forfærdeligt. Og til sin skam mærkede herr Lundstedt, at det ikke gjorde et særligt ubehageligt indtryk på ham. Derpå spurgte hun, om han selv havde det godt, om han var fornøjet med sin stilling, og om det morede ham at musicere. Til gengæld spurgte herr Lundstedt om, hvordan løjtnanten befandt sig, og om herregårdsfolkene ville komme herud til sommer, noget som han egentlig ikke brød sig det fjerneste om at vide. Men nu faldt der en styrt sø af oplysninger og sladder ned over ham. Løjtnanten var en gammel, ondskabsfuld fanejunker, der ødelagde gården og drak vinene. Herskabet var ruineret, og selv kunne hun hver dag, det skulle være at stå på landevejen. Og det skønt, hun lavede udmærket mad, forstod sig på at styre et hus og elskede små børn. Da herr Lundstedt endelig havde fået postsækken udleveret, og nu vandrede ind over mosen, var han meget tankefuld og nedtrykt til modet. Men han skimtede dog et lyspunkt i mørket. Ganske vist sørgede han over, at han ikke kunne lege mere. Men den trykkende følelse, han havde haft ved bevidstheden om, at han havde deltaget i en forbrydelse, blev svagere nu, da han hørte, at også andre kunne gemme på mørke hemmeligheder. Ja, hos dem alle sammen, hos løjtnanten, frøkenen, herskabet og præsten, fandtes der jo dunkle kroge i deres sind, hvor de gemte lig, som de havde gravet ned med ord og talemåder, og skjult under blomsterkranse og bånd og pyntlige inskriptioner. Ganske som de rådne lig, der lå ude på kirkegården under gravhøjene, som man beplantede og vandede og beklippede hver søndag. Det var altså virkelig sandt, hvad der blev sagt ved hver eneste gudstjeneste, at vi alle er syndere, født i synd, og at vi har syndet i alle vores livsens dage. Der var altså intet skønt eller godt i livet. Alt var kalket grave. Men hvis så var, hvorfor ville menneskene da ikke tro på Guds egne ord om, at der ikke fandtes en eneste ren menneskesjæl, at der ikke fandtes noget virkelig friskt og sundt? Troede de ikke deres egne ord, når de opremsede syndsbekendelsen? Eller lod de præsten stå der forskanset inden for alterkransen og sige den på deres vegne, mens de lå tavst på deres ansigter og måske smilede ved tanken om, at de havde naget ham til at sige det, som de aldrig selv ville indrømme? Måske det også var en måde at lege på. En måde at skjule sine hemmeligheder på. Men hvis det ikke var sådan, hvorfor trådte de så ikke frem foran Guds alter og tilstod med åben pande? Den ene, at han havde plejet ulovlig omgang. Den anden, at han havde forfalsket sognets regnskabsbøger. I stedet for lod de den stakkels præst stå og sige, jeg er et fattigt og syndigt menneske. Hvis nu præsten i stedet for sagde, du, Anders i Norø, du, Karin på Asfjær, du har gjort det og det, der ville de blive forbitret og erklære, han løg, selvom det var nok så sandt, hvad han sagde. Det fik nu være, hvordan det ville med de andre. Han selv var blevet sin skyld bevidst. Han bar på den og ville nu se at blive befriet for den. Han ville gå lige til præsten og sige ham, hvordan det hele var gået til. Få hårde ord derfor, tage sin straf og så få ro i sindet. Han gik der frem ad vejen, udenom bugten. Aftensolen skinnede ind mellem træerne og farvede birknes stammer rosenrøde og fyrernes ildrøde. Den lille lund lignede et helt bål. Da han kom ind til præstegården, stod han lidt stille foran det syn, der viste sig for ham mellem syrenbuskene på begge sider af brønden. Under den store lind, der var helt fuld af summende vepse og humlebier, sad præsten og røg på en porcelænspibe, hvis hovedet var smykket med en hjort. Den gamles ansigt var gråt under det store hvide hår. Så hvidt var det som blomsterne på floksen, der voksede hen på den runde plæne midt i gården. Betænksom sad han der og pustede røgen fra sig. Den hævede sig lige op i den stille luft. Ved siden af stod præstekonen og strøg hans krave på et strygebræt, der var lagt mellem en stoleryg og taget på lænkehundens hus. Mon ikke det er et godt sted at slutte her? Vi har ikke fået herr Lundstedts hemmelighed. Vi ved ikke, om han overhovedet vil gå til bekendelse over for præsten. Men det får vi at vide næste lørdag. Jeg tror, vi gør det sådan. Der er ikke mange sider tilbage, vil jeg sige. Men I må vente med slutningen. God en rolig nat og på genhør. Du lytter til Radio 24/7.